Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաշարին կանդրադառնանք Հայաստանի ազգագրական երգի բարի Գութան փառատոնի օրերս կայացած Արցախյան համերգին։ Մրո հայ ազգային երկարվեստի կենտրոնի նախաձեռնությամբ եւ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կայացավ Գութան ազգագրական երգի բարի փառատոնի Արցախյան համերգը։ Փառատոնն արդեն 4 տարեկան է եւ երկրորդ անգամ է հյուրընկալվում Արցախում։ Այն հիմնադրել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգիչ երգահան Արսեն Գրիգորյանը, նպատակ ունենալով մոռացությունից փրկել եւ նոր կյանք տալ մեր ազգային մշակույթին, մեր ավանդական երկու բարին եւ մեր հոգեվոր արժեքներին։ Սիրված երգիչը դիմելով հանդիսատեսին այսպես մեկնաբանեց փառատոնի նպատակը. Սիրելի հայրենակիցներ, մեր նպատակն է տարածել հայկական ազգային երգը բարը մաքրամաքուր իր անաղարտ ձևով, եւ մենք փորձում ենք ամեն անգամ Գութանի ժամանակ նկարել ամբողջական Հայաստանի քարտեզը, Կիլիկյան Հայաստանից մինչեւ Արցախաշխարհ, Նորից մինչեւ Սյունիք, երկով եւ բարով։ Դուք հիմա ականատես եք լինում ամբողջական Հայաստանի քարտեզի երկով եւ բարով։ Փառատոնը բացվեց անմահ Կոմիտասի լորվա հորովելով, որն արդեն հնչել է հաղորդման սկզբում։ Հաջորդիվ Գութաներքը, որը հայ շինականի շուրթերով Գութանն է փառաբանում։ Աշխարհի խեր վեր Գութնինը, Գութան չեղներ աշխարհն ինչեր, այն հնչեց մասնակից բոլոր խմբերի կատարմամբ։ Փառատոնի Արցախյան համերգին մասնակցում էին ակունք, սասնածռեր, վերադարձ, տարոնցիններ, նոբար, մասունք, վամ եւ վարքայոց երգի բարի համույթները, ներկայացնելով Հայաստանի տարբեր շրջանների երգն ու բարը։ Վերջին երկու համույթներն առաջին անգամ են Արցախում, իսկ այս անգամ մենք ենք մեր սարերը համույթը չմասնակցեց համերգին արտերկիր հյուրախաղերի մեկնելու պատճառով։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հոկտեմբերի 3-ին նախատեսված համերգը թեպետ արդեն սկսվել եւ գրավել էր հանդիսատեսին, որ դանձրևի պատճառով հետաձգվեց մեկ օրով։ Հաջորդ օրն էլ անձրևային էր, բայց ազգային երգի ու բարի իսկական սիրահարների համար այն արգելք չեղավ հավաքվելու եւ լիցքավորվելու իր ակունքներից, խմբերի հետ երգելու սիրված երգերն ու շուրջ բար բռնելու մանրամաղ անձրևի ներքո։ Փառատոնի մասնակիցների թվում էր սիրված երգիչ Մկրտիչ Մկրտչյանը, ում խոսքով Ես ուզում եմ բարի մաղթանքներ ես մեր ժողովրդին, հղել, թող ինքը միշտ լավ լինի։ Ես եկել եմ Գութան փառատոնը այս տարվա հանդեսին մասնակցելու, որը Արսեն Գրիգորյան անում, եւ խմբերի հետ միասին ես կարծում եմ, որ այսօր հրաշալի օր է լինելու ազգային տոնի մեջ, համախմբան տոն, ամեն ինչ կարող է ասել, հայ երգի ու պարի տոնը։ Գութանն է ձեզ ինչ-որ բան տալիս, թե դուք եք Գութանին տալիս։ Անշուշտ Գութանն է մեզ տալիս։ Կարծում եմ, որ Արսենի ամբողջ խնդիրը համախմբելու, այն անելու պատշաճ կերպով ներկայացնելու խնդիր է դրված, բայց Գութանն է մեզ տալիս։ Առաջինը ելույթ ունեցավ ակունք ազգագրական երգի բարի համույթը, որն ավելի քան 40 տարի հայ արվեստի ակունքների զուլալ ու մակրամակուր ջերով հագեցնում է ազգային երգու բարի հանդեպ ժողովրդի ծարավը։ Փառատոնի սկզբունքի համաձայն յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում էր պատմական Հայաստանի որևէ տարածաշրջանի երգն ու բարը։ Ակունքը ներկայացրեց Բութանիայի տարածաշրջանի երգերի ու բարերի շարք, օրորոցային, հարսանեկան, աշխատանքային և բարեկենդանի երգեր։ Երգչուհի Լեյլա Սարիբեկյանը նույնպես եկել էր ողջունելու և ոգևորելու արցախցի հանդիսատեսին։ Նուբար ազգագրական երգի բարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար Լուսինե Նազարյանն իր տեսակյունից կարևորեց Գութանի դերը։ Այս երիտասարդներն ու շատ երիտասարդները, չեմ ուզում ասել տարեց մարդիկ, որտեղ նրանք մարդը քանի երգում է, քանի պարում է, նրա հոգին երիտասարդ է, այս մարդիկ ասենք 15-ից մինչև անվերջություն տարիքի սովորել են արդեն մեկ հարթակում, մեկ տարածքի մեջ, մեկ համերգային ծրագրի մեջ, մեկ բեմահարթակում համատեղ ելույթ ունենալ, իրար օգնելով, իրար ոգևորելով, այդպես պիտի լինի, փորձենք նաև դա լայնացնել, ավելի մեծացնել, ու մանավանդ որ տարեց տարի ավելի շատ խմբեր են մասնակցում, ամենայն դեպս այս տարի Երևանում այս տարի 19 խումբ է մասնակցել, 6 նոր խումբ, որոնք դեռևս նախորդ տարիներին չէին մասնակցել, եւ նրանցից մեկը, որ առաջին անգամ Երևանում էր, այս տարի նաեւ Արցախում է, Վարքայոցը։ Վարքայոցը Արցախում եւ առհասարակ Գութանին առաջին անգամ էր ելույթ ունենում, դեռ նոր արդեն մշտական ունի, այսպես ասեմ, երկրորդ տարին է Արցախում ենք ու ամեն տարի սիրով պիտի սպասենք վերադառնալու, խիստ ընտրություն է արվում, եւ ընտրությունը արվում են խմբերի մեջ, որոնք պիտի գան Արցախ, Արցախ գալիս են լավագույնները։ Եվ դա աստված, որ հաջորդ անգամ Արցախում լինեն նման լավագույն խմբեր, լինեն շատ, որոնք այս համերգը լրացնեն եւ լինի ավելի շատ, 19 խումբ Երևանում, թող լինի 12-13 խումբ Արցախում, թող 8-ը լինի Երևանից, մնացածը լինի Արցախի տարբեր շրջաններից։ Մրո ազգային երգարվեստի կենտրոնի ղեկավար, Հայաստանի ազգագրական երգի բարի Գութան փառատոնի հիմնադիր, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ սիրված երգիչ Արսեն Գրիգորյանի հետ մեր զրույցում անդրադարձանք փառատոնի կազմակերպչական խնդիրներին, Մրո հայ ազգային երգարվեստի կենտրոնի գործունեության եւ այլ հարցերի։ Գութանը ունի իր օրենքները, իր նպատակները եւ իրականացման ձևերը, հիմնականում չեն շեղվում Այսինքն, եթե մենք նպատակ ունենք ներգրավելու Հայաստանը, ամբողջական Հայաստանը երկով պարով, ապա սա շատ կարևոր սկզբունք է մեզ համար, որից չենք շեղվում, եւ ներգրավել այդ ամենը իր էթնիկ տարբերակով, իր մաքուր անաղարտ առանց որևէ հավելումների, մշակումների եւ գործիքների օգտագործման եւ կենտանի կատարման ունենք սկզբունքներ, որոնք որ երբեք չենք շեղվելու, որովհետեւ սա գուտանն է, սա գուտանի տարբերակն է, սակայն մենք նաեւ իրավունք ունենք կատարելագործելու մեր որոշ մոտեցումներ մեր նպատակներին հասնելու այդ ճանապարհին վերաբերող։ Օրինակ, այս տարի մեր ձևաչափը փոխեցինք որոշակի առումով, սկսեցինք Երևանյանը ամսի 26-ին, մեր բուն համերգը պիտի լիներ սեպտեմբերի 28-ին, սակայն մենք սկսեցինք 26-ին, ինչպես 19 խումբ էր այս տարի մասնակցող Երևանում, յուրականչուր խումբ իր վրա վերցրեց որևէ վարչական շրջան եւ այնտեղ գնացին առանձին համերգ, նույն ժամին Երևանում բոլոր վարչական շրջաններում ամեն մի խումբ համերգ տվեց ժողովրդին, նաեւ դա կլիներ ձև նաեւ իրազեկման, եւ պիտի ասեմ առանց որևէ սարքավորումների, առանց նախապատրաստական որևէ բան, այլ հենց ինտերակտիվ վիճակով հայտնվելով որևէ տաղամասի հրապարակում կամ այգում եւ սկսել երգել եւ պարել։ Սա շատ կարեւոր ձևաչափ է, անմիջական ձևաչափ է, անմիջական հաղորդակցության ձև է։ Եվ հաջորդ օրը 27-ին բոլորով միասին սկսեցինք Կավեսչյան քանդակների պարտեզից, բոլոր խմբերը միասին մոտ 400 հոգի, երգելով, պարելով, անցանք ազատության հրապարակով եւ հավաքվեցինք բոլորս միասին հյուսիսային Բողոտայում, եւ պիտի տեսնեք, մի մեծ շրջան կազմեցինք, բոլորս իրար հետ երգում ենք, պարում ենք, եւ ուշադրության կենտրոնում էր գութանը եւ մեր հայրենակիցների եւ նաեւ զբոսաշրջիկների։ Այնուհետեւ 28-ին արդեն մեր հիմնական համերգն էր բեմով, սարկավորումներով, Գավեսչյան քանդակների պարտեզում, եւ այս տարի ի ուրախություն մեզ 6 նոր խումբ մասնակցեց գութանին, որոնք են Զարթոնքը, Արդվինը, Վարքայոցը, Արեգ, Մարաթոքցիններ, իմիջարոս բոլոր խմբերն էլ, եւ նոր խմբերը եւ հին խմբերը, բոլոր առաջադրանքով ուսումնասիրված տարածքները ներգրավող մշակույթ են ներգրավում։ Չկա որևէ խումբ պատահական ծրագրով ինքը, որ ելույթ ունենա Գութանի բեմում։ Բոլոր խմբերը նախապես ներգրավում են իրենց ծրագրերը եւ կն համաձայնեցված, որպեսզի իրար չկրկնեն։ Եվ չկրկնելու, եւ նաեւ ավելի տարածաշրջանը, եթե իրենք ներգրավում են, օրինակ լինում են երբեմն շփոթմունքներ, լինում են անջշտություններ, մենք դրա վրա աշխատում ենք, որպեսզի մեր ելույթը եւ մեր հայտարարությունը չլինի սխալ։ Այսինքն, եթե մենք ներգրավում ենք մի երգ, որը պատկանում է Ապարանի շրջանի, ապա մենք չներգրավենք, որ այդ երգը ներգրավում է օրինակ Շիրակի շրջանը։ Այսինքն, մենք աշխատում ենք միասին, եւ ձեր ասած նաեւ որովհետեւ չլինի խաչաձևում, չլինի նույն նյութը տարբեր խմբեր, լինում են դեպքեր, երբ որ մենք նաեւ թույլ ենք տալիս, որ այսինքն սա լինում է փառատոնի նախապատրաստական ընթացք։ Մենք ամբողջ տարի նախապատրաստվում ենք, ամբողջ տարի, եւ պիտի ասեմ նաեւ, որ փառատոնի շրջանակներում մենք աջակցում ենք տարբեր խմբերի, աջակցել ենք, որ թարազի խնդիր լուծեն երաժշտության, ձայնագրության հետ կապված, երաժիշտների հետ կապված, եւ նաեւ մենք այս տարի կարողացանք աջակցել տարբեր խմբերի, որ իրենք ներկայանան միջազգային արենայում։ Օրինակ, Գութանի աջակցությամբ Ագունկ ազգագրական խումբը այս տարի ներկայացավ Ասուան միջազգային ֆեստիվալում, Եգիպտոսում, և Սասնածրեր խումբը մեր աջակցությամբ և ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ ներգրավեց Ջարաշ ֆեստիվալում Հորդանանի և ներգրավեց Հայաստանը, հայաստանյան մշակույթը։ Նույն ձևով մենք աջակցեցինք Մասունք խմբին մշակույթի նախարարության հետ միասին, և Մասունքը հայտնվեց Սևծովյան երկրների փառատոնին, որը Բաթումիում էր Վրաստանի կազմակերպած, և բոլոր խմբերը իրենք իրենց բարձր որակը ցույց տվին, հայապատկան երկնու պարը մշակույթը ներկայացրեցին։ Այնպես որ Գութանը մեկ օրվա, երկու օրվա չէ, և նաև ձևաչափի հետ կապված տարին, այո, հայ, և պիտի ասեմ նաև Արցախի հետ կապված մենք որոշակի փոփոխություն մտցրեցինք ձևաչափի մեջ։ Եթե անցած տարի միայն Ստեփանակերտում էր մեր գութանի միջոցառումները, ապա այս տարի սկսեցինք այդպես՝ յուրաքանչյուր խումբ ունենալով առանձին ավտոբուս, մեկնեցին յուրաքանչյուրը որևէ քաղաք Արցախի։ Մեկին ուղարկեցինք Քարվաճար, մյուսին Մարտակերտ, Մատաղիս, Մարտունի, Ջարդար, Հադրուտ, Ասկերան, Շուշի, Բերձոր, եւ ճիշտ է, եղանակային պայմանները այդքան էլ նպաստավոր չէին, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ մեր նպատակն է, թեկուզ հասնենք մի երեխայի մոտ, մի հայի մոտ եւ փորձենք իրեն հաղորդագից դարձնել մեր ազգային մշակույթի հետ։ Եվ 3 ամսի 3-ին մենք նորից սկսեցինք մեր ուխտը Տատիկ-պապիկի հուշարձանի մոտից, այնտեղ բարելով, երգելով եւ անցնելով ազատամարտիկների պողոտայով երգեցինք, նվագեցինք, պարեցինք բոլորս միասին։ Եվ նաեւ իրազեկեցինք մեր ժողովրդին, որ Երևան համերգ է, բայց տեսակ, որ եղանակը այդպես էր, որ մենք համերգը դադարեցրինք անձրևի պատճառով եւ շարունակեցինք ամսի 4-ին այսօր, եւ շատ հաջելի է ընդհանրապես բոլորիս համար նախ գտնվել Արցախում։ Ոչ միայն հաջելի, այլ նաեւ բարտավորեցնող է։ Մենք վերում ենք սեր, վերում ենք ջերմություն, վերում ենք ազգային մշակույթ, այն մշակույթը, որը որ մեզ դարեր շարունակ պահել է եւ հայաբատկան մշակույթ է, եւ այստեղ մենք ուժ ենք ստանում։ Ուժ ենք ստանում Արցախից եւ ստանում ենք գնահատական մեր աշխատանքի, մեր գործի։ Արցախում արդեն երկելը կամ ելույթ ունենալը դա մեզ համար երևի ամենաբարձր նշաձողն է։ Ընդհանրապես մեր ժողովրդի սերը, մեր ժողովրդի գնահատականը մեզ ավելի պարտավորեցնում է, այլ ավելի ջերմերանդ ձևով աշխատել եւ շարունակել ծառայությունը, որտեղ սա ծառայություն է, սա ուրիշ բան չէ։ Մենք շատ հաճախ, եթե տեսակ, մենք միայն բեմից չէ, որ երկում պարում ենք, այլ մենք իշտում ենք ժողովրդի մոտ, որովհետեւ այո, բեմը այս դեպքում ինքն տեսանելիության համար է, իսկ մենք ընդամենը ծառայում ենք մեր մշակույթին եւ մեր ժողովրդին։ Ժողովրդին եք վերադարձնում իր իսկ ստեղ։ Այո, այո, դա շատ կարևոր է, որովհետև նաև երբեմն ժողովրդը մոլորության մեջ է ընկնում, եւ ամեն մի հայերեն երկված երկը թվում է, որ սա հայկական է։ Մենք փորձում ենք ասել, որ ոչ, սա է քո ստեղծածը եւ քեզ ենք վերադարձնում, եւ դու պետք է տեր կանգնես։ Այսօր մի քանի երեխա մանուկներ կային աչքիս ընկավ, իրենց ներկայությունը մեզ համար շատ բան էր, շատ կարևոր էր։ Այդ երեխաները իրենց հետ տուն տարան, կարծում եմ, եւ իրենք կփորձեն գրողները լինեն, ոչ թե ուղղակի ունկնդիր, այլ գրող լինեն մեր մշակույթի։ Այս տարի Արցախ ժամանեց 8 խումբ, նոր էր Արցախում Վանը եւ Վարքայոցը։ Անցած տարվա խմբերից ագունքը, մասունքը, վերադարձը, տարոնցիները, սասնածրերը եւ նուբարը, իրենք մասնակցել էին անցած տարի, եւ իրենք հիմնական մեր խմբերն են, որոնք որ միշտ ստեղծման օրվանից գութանի հետ են, ես կարող եմ ասել, հիմնադիր կազմն է։ Եվ ամեն տարի իրենք կլինեն այստեղ եւ կփորձենք եկողների թիվը ավելի մեծացնել, ուղղակի հնարավորության խնդիր է եւ դժվար է, ճիշտ ասեմ, դժվար է 200 հոգու հետ ճանապարհ ելնելը, աշխատելը, բայց մյուս կողմից էլ այս տարի այնքան հեշտ էր այն իմաստով, որ բոլոր խմբերը մի մարդու նման կազմակերպված էին եւ բոլորը իրենք իրենց պատասխանատվության բաժինն էին ազգում, որ ամեն ինչ ճիշտ կատարվի եւ Արցախում մենք կարողանանք մեր առաքելությունը, այդպես ասեմ, կատարենք։ Արդեն քանի տարեկան է Գութանը? 4 ազգային երկարվեստի կենտրոնը միայն Գութանի կազմակերպչական աշխատանքներով է զբաղված, թե նաև այլ նախագծերու ծրագրերում։ Ուրեմն շատ-շատ ծրագրերով է զբաղվում Մրո ազգային երկարվեստի կենտրոնը։ Նախ մեր կենտրոնում շատ-շատ երիտասարդներ եկել եւ գրթություն են ստացել, իհարկե անվճար, Եվ այսօր երկիշներ են դարձել, նույն Գոհար Հովանիսյանը, Սևակ Ամրոյանը, Դավիթ Խաչատրյանը, Գառնիկ Գևորգյանը եւ շատ-շատ երիտասարդներ եկել են եւ մինչեւ այսօր մեր կենտրոնի զավակներն են։ Այո, եւ բացի դրանից նաեւ մենք տարբեր միջոցառումներ, օրինակ Մասունքի 30-ամյակը հովելյանական Մրո հայազգային երկարվեստի կենտրոնը կազմակերպեց։ Ինչ որ կապված է մեր ազգային մշակույթի հետ, մենք պատրաստ ենք դրանով զբաղվել եւ աջակցել, որովհետեւ ես կարծում եմ մեր բարդքն է եւ նաեւ կենտրոնում հավաքված են այնպիսի նվիրյալներ, որոնք որ պատրաստ են իրենց ծառայությունը մատուցեն յուրաքանչյուր խմբի կամ անհատի կամ որևէ մշակութային երևույթի միջոցառմանը, որը որ ինքը կնպաստի հայապահպանմանը։ Նկարիչներին էլ ենք երբեմն աջակցում, որոնք որ ազգային շատ-շատ հարցերով ենք զբաղվում։ Կարևորը, որ մենք տեսնում ենք, որ սա ազգաբահպան գործ է, սա ազգային մշակույթին ծառայող գործ է, ուրեմն մենք պատրաստ ենք բաժին պարտականությունը կատարենք այդ հարցում։ Տարիքային սահմանափակում կա։ Ոչ, մենք ունենք 5 տարեկան մասնակից, այս տարի Երևանում մասնակցեց եւ Արեգ խմբի հենց Արեգը ինքը երխուշտապ պարեց և ունենք 85 տարեկան մեր ալաշկերցի բաբիկ տատիկները, որոնք որ գալիս են Մարտունուց և մասնակցում են Միշո հավքեր խումբը։ Բայց շատ կարևոր մի բան պիտի ասեմ, ամենակարևորը և ամենահաղթականը մեզ համար, որ եթե այսօր 2017 թվականին Ութանին մասնակցեցին 19 խումբ, որոնց թիվը կազմում է մոտավորապես ընդհանուր 400 հոգի, 400 հոգուց 350 հաստատ անկախության սերնդի երիտասարդներն են։ Սա է ամենակարևորը եւ մենք հպարտությամբ եմ ասում եւ վստահ եմ ասում, որ բոլորը թող իմանան, որ այսօր ոչ մի բան կորած չի, որովհետեւ մեր մշակույթի, ազգային մշակույթի ջահը բարձրացնում է արդեն երիտասարդը, հայ երիտասարդը։ Անշուշտ ողջունելի է։ Ովքեր են Գութանի թիկունքում։ Գութանի թիկունքում ես պիտի ասեմ, որ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, Երևանի քաղաքապետարանը եւ պիտի չմոռանամ ասել եւ իմ շնորհակալությունը հայտնել Գագիկ Ծառուկյանին, արդեն 2 տարի է Գագիկ Ծառուկյանի եւ Գագիկ Ծառուկյան բարեկորձական հիմնադրամի շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք, գիտեք, շատ դժվար է, ծախսերը շատ-շատ են, բայց երբ դիմեցի պարոն Ծառուկյանին, ապա միանգամից ասաց, եթե Արցախի համար է, եթե ազգային մշակույթի համար է, ուրեմն ես պատրաստ եմ։ Մեր թիկունքում նաեւ Արցախի մշակույթի նախարարությունը անցած տարի մեզ հեղտիկունք էր տիկին Նարինե Աղաբալյանը, այս տարի նաև Սերգեյ Շահվերդյանը, մեր նորանշանակ նախարարը, մի անգամից իր պատրաստակամությունը հայտնեց աջակցելու և նույնիսկ առաջարկեց, որ հաջորդ անգամ մենք մեր դերակատարումը շատ կմեծացնենք և կփորձենք ավելի ընդլայնել Գութանի շրջանակները Արցախում։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։